Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 5 de juliol del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 5 de juliol del 2011, quan passen 6 minutets i mig de les 8 del matí. I ho fem amb notícies. Ens diuen que l'atur per tercer mes consecutiu baixa, tot i que menys que el 2010, el juny del 2010, l'atur registrat a Espanya, que durant el mes de juny va descendir en 67.858 persones, té almenys dues lectures, una de positiva i una altra de no tant. Bona perquè és ja el tercer mes consecutiu amb descens en el nombre d'aturats. Ara són 4.121.801. Després d'un primer trimestre de l'any en destrucció d'atur. La lectura negativa, per contra, és que la baixada de l'atur ha estat menor que en el juny de l'any passat. Hem de dir, però, que si s'analitzen les xifres que el ministre del Govern presenta en termes desestacionalitzats, sense tenir en compte les contractacions pròpies de l'època de l'estiu, l'atur no només no va descendir, sinó que, a més, en realitat va patir un ascens de 31.000 persones. Hem de dir que Catalunya és la comunitat autònoma on més va baixar l'atur el mes de juny, amb 18.948 persones menys a l'atur. D'altra banda, el govern diu ara que estudia pujar els impostos als salaris més alts. En una entrevista concedida a Telecinco, el ministre de Treball, Valentino Gómez, va al·ludir a uns tipus fiscals especialment augmentats, al igual que d'altres països del nostre entorn, per aquells directius amb les més altes retribucions. Les declaracions arribaven després que Rubalcaba convertís la banca en blanc de les seves crítiques. I pel que fa al cas de les GAE, el presumpte cervell de la trama, Rodríguez Neri, ahir va ser posat a presó amb sota fiança de 300.000 euros. Déu-n'hi-do com estan les coses, eh? Encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes. De seguida, Angie Morales amb les efemèrides, José Ramón Mier amb l'imperdible, Vanessa Leiva amb la música lliure, Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 aquí, a RKB, Línies Obertes. Salutacions del teu amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació, tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Ven a ver Cars 2 a los mejores cines de Cataluña. Los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Cars 2. Simac Missile, inteligencia británica. Tom Mate, inteligencia del montón. Compra ya tus entradas en losmejorescines.com y vive una experiencia increíble en los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Encetem, com sempre, com és habitual amb l'Angi, aquesta edició d'avui de Línies Obertes i ho fem amb un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem ara tot seguit què va passar. Un dia com avui, un 5 de juliol de l'any 1817. El general Luis Alasi Gautier, capità general de Catalunya, va ser afusellat al fossat del castell de Bellver de Palma de Mallorca. Lassi es va posar en contacte amb el general Francesc Milans de Boig per preparar una revolta liberal, militar i civil, destinada a restaurar la Constitució del 1812. La revolta, dirigida per Lassi, es va iniciar a Caldes d'Estrac, al Maresme, per des d'allí marxar sobre Barcelona. Però una delació, entre d'altres factors, va fer fracassar el cop. Lassi va ser detingut, jutjat i condemnat a mort. La protesta popular barcelonina va propiciar que el traslladessin a Mallorca, on se'l va executar. Va passar un dia com avui del 1392. Finalitza la construcció de la Llotja de Barcelona, un dels edificis gòtics més rellevants de la ciutat. Va ser una iniciativa dels mercaders locals i tenia el suport del rei Pere el Cerimoniós de Catalunya-Aragó. Viatgem ara fins al 1412. És coronat a Saragossa Ferran I, el primer rei de la corona d'Aragó de la dinastia castellana dels Trastàmara. 1516. Lluís de Requesens obté una victòria naval important a Pantelleria contra el sicari, contra el corsari turc Sulaiman. I per últim va passar un dia com avui, un 5 de juliol del 1840. El general Ramon Cabrera es refugia a França després d'haver perdut Berga, episodi que posava fi a la Primera Guerra Carlina. I ara felicitem els famosos pel seu aniversari. Felicitem a l'actor Carles Sans, que avui acompleix 62 anys. 75 en fa, per la seva banda, l'economista James Alexander Mirles. Eva Green, l'actriu, també en fa 8 anys i n'acompleix 31. Eddie Falco, actriu, en fa 48. Àlex Tulle, exciclista, n'acompleix 43. L'exciclista també, Eduardo Chozas, fa 8 anys i en fa concretament 51. I finalment també felicitem l'exmotociclista Roberto Locatelli, que n'acompleix 37. Felicitats a tots ells. Angie, demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Continuem en Línies Obertes i en aquest dimarts, dia 5 de juliol. Estem al mes de juliol, Déu-n'hi-do. Ha tornat! El tornem a tenir aquí als nostres estudis. José Ramon Mier, molt bon dia. Molt bon dia, David. Què per haver-nos matat, eh? Una mica més. Una mica més i no arribes. Com estem? Com va tot? Molt bé, aquí molt alegres de tenir-te de nou. Sí, sí, ha costat una mica, però ja estic un altre cop de tornada. Clar, molts canvis, moltes molts novetats. Molts canvis. O sigui, José, no para. És allò que diuen, te veo por la calle y no te reconozco. Exacte. Pues això és el que ha passat a mi la meva vida. Perquè a més ara estàs de monologuista a diferents llocs. Sí. Tens alguna actuació així a prop que puguem veure't? Doncs mira, diré que aquesta nit tinc una actuació a Travessera de les Corts. A molt... Bueno, un bar que n'hi ha... Sí? Que diu de... No, a Travessera de les Corts, no, que estic dient. A Gràcia. A Gràcia. Travessera de les Corts, se me va la olla, ja. A les 10, una cosa així, un bar que es diu Desues. Sí? Que no et podria dir exactament l'adreça, te la tindria que buscar, però bueno, que saps a Google, que va molt bé. Desues. Cap allà a les 10 sortiré jo, sortirà més gent allà fent monòlegs. I, bueno, si em voleu veure encara fent més ridícul del que faig normalment, doncs podeu passar quan vulgueu, que sou convidats. Doncs mira, Sant Google ens diu que de dues es queda al carrer del Torrent de l'Olla 89. Doncs pues ahí estaremos. Així que aquesta nit ja sabeu, a veure el espera, José. Espera, David, que m'ho apuntaré perquè tampoc... Clar, no et perdis després. No, vaya a ser que... Bueno, pues ja estem aquí un altre cop, imperdible, i, bueno, torno jo, tornen moltes més coses, torna l'estiu, torna el juliol, torna les vacances, i també saps que torna, David? Què torna? Torna la saga mítica del Senyor dels Anells, però la prequela. La prequela, és a dir, la abans? Prequela, sí. Apa. I saps quina és la prequela del Senyor dels Anells? El Hobbit, sí. Pues, senyores i senyors, l'imperdible d'avui és El Hobbit. Sí que, això és una banda sonora i el més són tonteries. Doncs sí. Bueno, anem cap allà. El Hobbit, un viatge inesperat, que en l'anglès seria The Hobbit, The Unexpected Journey. Oh! Has vist tu... Has fet classes d'anglès, també. Bueno, no tinc aquí la xuleta, saps? Bueno, el que anàvem. El Hobbit, un viatge inesperat, és la primera de dues parts de cinema basades a la novel·la de El Hobbit, que és escrita, ja ho sabeu, per J.R.R. Tolkien. La idea de realitzar l'adaptació per a la pantalla gran ve des de 1995, quan el Peter Jackson i el Frank Walsh rodaven The Fichtener, que aquí es va traduir d'una forma molt xusquera, com Agarrar més els fantasmes. Però bueno, hi ha gent... Ho podien haver traduït de qualsevol altra manera, igual, eh? Acceptamos barco. Sí. Sí. Després de rotar un èxit de les tres pel·lícules del Senyor dels Anells, doncs el Jackson i el Walsh van tornar sobre el projecte de realitzar El Hobbit, però aquesta vegada amb el director Guillermo del Toro al capdavant. Però, després de la bancarrota que va patir la Metro-Goldwyn-Mayer, del Toro va sortir del projecte, acreditat únicament com a guionista d'aquestes dues pel·lícules. Anava a dir trilogia, però no ho serà. Biologia. La biologia, exacte. Biologia, això sona de... Bé, és igual. No, és igual, deixeu. Sí. El Peter Jackson va tornar a la direcció i va posar en marxa la pel·lícula el 2010, començant amb el rodatge el 21 de març del 2011. Vull dir, compte, un any allà per preparar només aquesta biologia. Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Sí, Déu-n'hi-do, Un anyet sencer. Compte que hi ha molta feina darrere. També més, hem de dir que el José, per preparar la secció... Ha necessitat 4 mesos. 3? Com anava dient el Peter Jackson? Hi ha molta feina darrere. Hi ha molta feina. Bueno, a Wikipedia no saps tu el que tira. Bueno, del Toro i Jackson ja havien... Com em fas això, David? Això no et pots fer. Com anava dient, el del Toro i Jackson ja havien contactat prèviament amb algun dels actors de la trilogia original del Senyor dels Anells. I, bueno, aquesta primera part us diré que tracta del que seria en si l'argument de la novel·la El Hobbit, encara que poc se sap del guió complet. Però, segons declaracions del Guillermo del Toro, la segona part centraria en els aconteixements que tindrien lloc en els 60 anys que transcorreixen entre el final del Hobbit i l'inici de la trilogia del Senyor dels Anells. Com us he dit abans, trobarem cares conegudes de la primera trilogia, com per exemple a Ian McKellen, que torna amb el seu paper de Gandalf, a l'Andrew Serkins, que torna a interpretar el Gollum, i a Hugo Weaving, que torna amb, com el senyor de Rivendell. Com a noves incorporacions, el Martin Freeman, que interpreta el paper principal de Bilbo Bolsón, que és el jove hobbit, que ell no vol tindre aventures i només vol anar a la comarca, viure a la comarca i tot allò. I us diré, per a les fèmines que escuchen este programa, que també es parla, se dice, se comenta, que Orlando Bloom tornaria a interpretar a Legolas. Ah! Encara que no està certificat que si es tractarà només d'una aparició allò rotllo cameo o tindrà un paper de més pes. Tot això molt aviadet. Si aneu per internet, ja s'han començat a publicar les primeres fotos de rodatge del Hobbit, que torna a ser un imperdible, com és la trilogia original del Senyor dels Anells. Bueno, també us diré que la primera obra que s'explora en l'univers mitològic creat per Tolkien i que més tard s'encarregaria de definir el Senyor dels Anells i el Silmarillion, doncs dins d'aquesta ficció, l'argument del Hobbit se situa a l'any 2941 de la tercera edat del Sol. Sí. Todo muy new age. Bueno, és igual. Que narra la història del Hobbit Bilbo Bolsón, que juntament amb el mag Gandalf i un grup de nans viu una aventura a la recerca del tresor custodiat pel drac Smaug a la muntanya solitària. Tot això és el que trobarem a la nova biologia. M'encanta aquesta paraula. Biologia? Biologia. Hem acunyat un nou terme. Sí, senyor. Aleshores, el del Harry Potter, què seria, aleshores? Una sextatologia o com... Tetralogia? És igual. No vale. Ho sé. La biologia del Hobbit tracta de tot això i de molt més. Així que ja sabeu, apunteu, quan aneu buscant per la red, quan s'estrenarà, quines són les fotos, què fotran, tot allò, perquè allò té, com us he dit abans, té tota la pinta de ser un imperdible, per ara i per sempre. I ara, d'aquí una miqueta, anirem cap a l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. És que la veritat que és molt xula aquesta música. Sí, està molt bé, la veritat. Sí. Bueno, de l'imperdible d'internet, del Hobbit, del Senyor dels Anells, del J.R.R. Tolkien, què podem trobar? De tot, tantes coses que ens faltaria, no secció, no. Programa, dies i setmanes, et diria més. Sí. I aleshores us he portat només dos webs de referència perquè aneu començant a investigar el que és l'imperdible d'avui. Una seria The Hobbit Blog. The Hobbit Blog o el blog del Hobbit. El blog del Hobbit, no directament. Més. No té més. Aquest blog no és el Bilbo Bolsón que s'ha apuntat a les noves tecnologies i diu, oi, me he levantado, no? I he ido a comprar... No. Perquè no. L'any 2900 no sé quanta de la tercera lluna no en tenen, d'això. No, del sol, clar, és que és del sol. És veritat. Si fos de la lluna potser sí. Bueno, és igual. Aleshores, The Hobbit Blog és el blog de rodatge de la nova pel·lícula. Allà és on trobarem tots els vídeos, el Peter Jackson presentant el blog, introduint-nos als rodatges, tot allò el que vulgueu saber de lo que és el nou rodatge d'aquesta pel·lícula. I si dius, jo amb el Hobbit como que no tengo bastante, como que mis ansias de conocer no queden satisfeixes. Sí? Que si penseu així, també t'ho dic ara, fes-t'ho mirar. Però el que anava a dir, pues, si voleu saber més sobre la Tierra Media, el Senyor dels Anells i això, podeu anar a theonering.net. The One Ring. The One Ring. L'anillounico.net. The One Ring, en anglès, això sí. És una pàgina en anglès, però allà trobareu tota la informació sobre aquest univers tan literari com cinematogràfic. Molt bé. Vídeos... També dels seus actors, eh? Vull dir, per exemple, ara el que fa d'aquest... Ara no em surt. el hobbit aquest de la trilogia, l'Elijah Wood, sí, vale, que fa de hobbit aquest, que ara me voy a tirar l'anillo, ara no lo tiro. Que dius, et fotré un capó, que sí, flotaràs. Doncs ara està fent una nova sèrie, pues ella surten vídeos a la sèrie, entrevistes, bueno, que m'estic yendo por los cerros de Úbeda, com este con el anillo. Que allà trobareu tota la informació referent a la trilogia original, a la biologia i a l'univers literari de J.R.R. Tolkien. TheOneRing.net. I ara us explicaré res, quatre cosetes que potser no sabíeu, potser sí, de lo que és l'univers creat per J.R.R. Tolkien. Wow, les històries secretes. No es diu Frodo? És Frodo. Frodo, sí, em sona Frodo. Jo no, Frodo, no, sí, he vist les pel·lícules. Sí, Sam Sagas, sí, és el Frodo, és Frodo. Bueno, el que dèiem. Us diré que la història original, el Hobbit, en un principi només tenia l'objectiu de divertir els fills petits del Tolkien. Ah? És a dir, que va escriure sí, aquesta història pels seus fills? Sí, sí, sí, sí, sí. Que hi ha gent que diu, pues yo les canto una nana o le pongo los Teletubbies y tira, sí, pa, tira pa'lante. Aquest home no. Aquest home no. Aquest home es dedica a escriure novel·les. Pues, mira, així s'adormen, perquè s'avorrien, ja t'ho dic ara. No obstant això, el manuscrit de l'obra, encara sense acabar, va ser apressat per l'escriptor a diverses persones i finalment va acabar en mans de l'editorial George Allen and Unwin, que també dius que el nom tela. Disposats a publicar, els editors van demanar al Tolkien que finalitzés l'obra, i el Hobbit va ser publicada al setembre del 21 de 1937 al Regne Unit. Resumiendo, que yo lo hago porque me aburro, i ho va fer bé. Ho va fer bé i van dir, pues acábalo. Així com està bé, això, sí, eh? Sí, sí, sí. També diré que a causa de l'èxit que va tenir i a les bones crítiques que va rebre, els editors van demanar al Tolkien una continuació, batejada com El senyor dels anells. El seu canvi a un to allunyat a l'infantil va provocar que el Hobbit hagués de ser modificat lleugerament perquè les dues històries coincidessin millor. Apa, és a dir, que primer es va fer una primera versió més infantil. Correcte. I després una més per adults. Correcte, director's cut. Apa. Allò que se dice ahora. Sí, sí, sí. Versió de director, pues eso. Després de la publicació de la criticada edició argentina, aquí ja anem a les edicions posteriors, després de la publicació de la criticada edició argentina, coneguda com, no riguis, David, El Obito. El Obito. El Obito. El Obito, sí. Edicions Minotaure va comprar els drets de les obres de Tolkien i va publicar una traducció millorada, cosa que no és difícil, sí, de traduir ara, de la novel·la a Espanya el 1982. Fins al 82 no vam tenir el Hobbit aquí. Toma ja, a que això no ho sabies. Això des dels anys 30 que es va correcte, escriure. Correcte, correcte, perquè això que teníem abans a Espanya era la de l'Obito. El Obito. El Obito, sí. I Argentina es va tornar a publicar el 84, ja et dic, amb el seu nom de El Hobbit, sí, i sense mandangues i històries rares. També diré que la BBC4... Un moment, que se m'ha anat, ja està. La BBC4... Això és el que passa quan sí, tenim noves tecnologies, que de vegades la pantalla se'n va. Sí, bueno, lo que decía. És que estic amb un iPad. Coses del directe. Sí, sí, sí, directament. Nosaltres és que aquí en el programa hem de dir que som molt ecològics. Sí. Intentem no imprimir i claro, intentem totes les seccions fer-les o amb un portàtil, amb un iPad l'està fent el José, i aquí el Marc Gómez Silvestre, la Carla i la Laura, per exemple, la fan amb la BlackBerry i llegeixen directament de la BlackBerry. Correcte. És a dir que... Estic a mantenir els arbres perquè tot sigui maco com la comarca. Exacte. Claro, sí que tot està connectat, lo que yo te digo. Deia, la BBC Radio 4 va realitzar una adaptació radiofònica del Hobbit al 1968. Mentre que Arthur Rankin Jr. i Jules Bass va produir una pel·lícula sobre ella per a la televisió. I la que ens va arribar aquí a Espanya és una pel·lícula d'animació que va tindre molt d'èxit per el que és la seva tècnica aplicada, que estava dibuixat directament sobre les imatges gravades. Vull dir que van fer la pel·lícula dues vegades. Dues vegades? Sí, sí, sí, sí. Malgrat haver-se involucrat per més de 2 anys el disseny i producció de les adaptacions al cinema, que això ara parlem del Guillermo del Toro, el 31 de maig de 2010, el mexicà Guillermo del Toro va renunciar a la direcció de les cintes a causa del retard en el començament de la filmació, per el que dèiem abans, pels problemes financers que van tindre la Metro-Goldwyn-Mayer. Encara que també et diré que si teniu febre de Senyor dels Anells, Hobbit i més, teniu jocs de consola, de PC i online. També online. També online. Si vosaltres fiqueu The Middle Heart, és a dir, la Tierra Media, sí? Amb el Google us sortirà no un, no, ni dos tampoc, ni tres, fins a 6 jocs online totalment gratuïts. Ostres. I a part, la versió també editada per Electronic Arts, que aquesta de gratis no tiene nada. Clar, aquesta sí que s'ha de pagar. Sí, però aquesta està molt més cuidada el que és tecnològicament. Doncs fins aquí el que... Ui, bo. Fins aquí el que se me da. El cable. Sí, no, no, si avui tenim el dia. Clar, ja que vuelvo, vamos a hacerlo allí a lo con grande. Estrépito. Exacto. Fins aquí el que se dava. Vull dir, el Hobbit dona per això, per molt més, el Senyor dels Anells dona per això i per molt més. Per això us dic que investigueu, trobeu, i si teniu la trilogia original, aneu-la refrescant perquè s'acosta un altre cop un altre Senyor dels Anells Fever. Perfecte, doncs, José, moltíssimes gràcies per haver vingut. A tu. Encantadíssims de retrobar-te aquí a la ràdio. Encantat jo, per haver-me deixat tant de notes. I la pròxima setmana ens acomiadem ja, acomiadem ho la sé, temporada. Ho sé. Jo et proposo un repte. Vinga. Fes-nos un recull d'alguna de les coses que més t'han agradat de la temporada. De la meva secció? De la teva secció. De la meva secció? Sí. Uf. Sí, farem un imperdible de l'imperdible. Un imperdible de l'imperdible. Uau! Això és un repte. Això és... Bueno, tu digue-li repte, jo li dic... Bueno, és igual. repte, com em diu el Barry Stinson, reto aceptado. Reto aceptado. Vinga. Ens parlem la pròxima setmana. Ens parlem la pròxima setmana. Que tinguis una bona setmana. Adéu. Igualment. pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Ai, Vanessa, l'Eiva, quina calor. Hola, què tal? Acalorat. Fa calor. Ja, és horrible, fa molta calor. Sí, sort que aquí a l'estudi tenim aire condicionat. Sí. És la sort que tenim que... Mira. Sí, és veritat. Te l'enfoques directament cap a tu i és com el Polo Norte, no? Jo, de vegades, aquí tinc problemes, aquí a l'estudi, en el control on estic jo. T'ha agafat articulis. Sí, sí, perquè m'agafa aquí el clatell, directe al clatell... Oh, els aires acondicionats són molt dolents, eh? Sempre t'agafa. Sobretot quan vas als autobusos, no sé què passa, que són com neveres. Els autobusos, i el metro... Al metro a vegades vas a una línia, sembla un congelador, et canvies, fas el transbord, canvies de línia i bueno, fa una calor. I és un forn. Sí. També passa al cinema. Ja, també. El cinema també fa fred. Sí, sí, sí. Bueno, i jo porto jaqueta sempre al cine, per si acaso. Sí, és curiós. I això em passava a la universitat, també. Mira, a tothom li passava, eh? Vull dir, anaves al carrer amb samarreta de tirants o samarreta de màniga curta i entraves a la classe i et posaves la jaqueta. Perquè estava l'aire tan fort que si no t'agafava mal de tot, saps? Ostres, a la meva universitat no teníem aire condicionat. No? No, allà a l'autònoma no n'hi havia. Bueno... Nosaltres sí que en teníem, però bueno, sempre hi havia un problema. Si et queia a sobre, bueno, és com el tren, si et cau a sobre ja es va agotar. Ja. A més, curiosament, la meva facultat tenia un premi de disseny. Ah, sí? Sí, la Facultat de Comunicació d'allà de l'Autònoma té un premi de disseny perquè la va fer un arquitecte nòrdic, sí, però la va fer a l'estil nòrdic. Amb molt de vidre, entra molta llum. Quina calor, és molt maca. Però clar, allà a Noruega, doncs, molt bé, no? Clar, però quan arriba l'estiu fa una calor... Clar. Això els estudiants de comunicació que puguin estar escoltant en aquests moments ho saben. Ho entendran perfectament, sí, no? Perfectament. Bueno, igual han posat l'aire ja, no? Ah, no ho sé. Fa anys que no passo per allà. Home, potser sí. Mira, he de passar-hi. Bueno, ja ens ho explicaràs la pròxima temporada. O si hi ha algun estudiant de comunicació, de periodisme, de publicitat o de comunicació audiovisual... o de documentació, que també estaven a la mateixa facultat. Sí, que ens truqui i ens truqui expliqui. Al 93-468-55-55 o que ens escrigui al liniesobertes@idicom.net. Això, així ens treu els dubtes. I tant. Tenim. I si no, la temporada que ve tens com a missió aquest estiu esbrinar si hi ha aire condicionat. Si hi ha aire condicionat o no. Està molt bé, no? Bueno, doncs avui portem un altre grup de Remember. Bueno, de fet, portem una cosa que no havíem fet fins... Bueno, només hem fet aquesta vegada i és portar dos grups en un. Mm-hmm. La Lorraine i el 7BZH. Bueno, 7BZH. Som un robot, això. Sí, per què? Per què? Perquè no s'assemblen gens ni en l'estil, ni en Nadal, ni en el gènere, ni en res. Te'n recordes per què ho vam portar? Ai, espera't. Perquè eren pare i filla? Molt bé, jolín. Ah, ara m'he recordat. Tu saps tot, eh? Mira, la Lorraine té només 17 anys, viu a França amb els seus pares i li encanta cantar i tocar la guitarra. Sembla que estigui presentant un concurs, no? Sí. La seva incursió en la música es dona gràcies al seu pare, que és un músic de llarga experiència, al qual li composa algunes cançons. A banda de les seves pròpies, li composa cançons a les seves filles, perquè són dues filles. Dues. Aquesta és la gran i la petita també té cançons a internet. Sí. Bueno, és una família de músics i artistes, lo típic que passa, no? Sí. Sí. La família ho és o no ho és, i aquesta ho és. En canvi, l'home, que es diu François, és molt francès, no?, té una llarga trajectòria en el món de la música... Tot i que l'única formació que té eren algunes lliçons de piano que va tenir quan va ser nen. Vull dir que, bueno, suposo que és una mica... Ve en els gens. Està clar autodidacta com a guitarrista i com a compositor de rock. I també forma part d'un grup fictici des del 2007 que es diu 7BZH, per això el portem. 7BZH. Sí, exacte. I també d'un projecte de pop rock que es diu J0, vull dir que home està tot arreu, sí, eh? Però no tenen res a veure, com dèiem, mira, musicalment parlant. Per què? La Lorraine ha sent identificada amb artistes com Green Day, Avril Lavigne o Simple Plan. Mm-hmm. També és normal, no?, amb l'edat que té. I, en canvi, el so del pare s'adreça molt més cap a grups com Camelot. Clar, res a veure, normal. Res a veure. Bueno, si voleu més informació de la noia, és myspace.com/LorraineFallRock.

I el tenim aquí preparadíssim amb el seu guió i 5 propostes per fer activitats gratis a Barcelona. Bon dia, Marc Mauri. Bon dia, David, sí. Doncs mira, avui portem coses gratuïtes, com per exemple, tenim un contacontes, que és Yoshi Yoshi, que ens farà contes del Japó. Això serà a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. Yoshi Hiyoki. Amb contes del Japó, evidentment, japonès. I tant. A la Biblioteca Rodoreda al carrer de Camèlies, número 7680. Per arribarem al metro d'Alfons 10. Podeu fer-ho línia 4. I més cosetes. Una proposta de dansa amb el col·lectiu Bresukata. És una mica complicat, eh? I el títol de l'espectacle és Prokutbitst. Ah, sí, complicadet, eh? Una mica complicadet, sí, i això serà, com no, a la Caldera, a les 8 del vespre. La Caldera, aquest centre de dansa, centre de teatre, podreu veure Pruskovich al carrer del Torrent del Vidalet, número 47. I ara una proposta musical dins del Barcelona Festival of Song, perquè tenim J.P. Serna i Rosa Mateu i també Eva Beltran avui a la residència SCIC a les 8 i mitja. La residència del Consell Superior d'Investigacions Científiques dintre d'un cicle que és BCN Festival of Song i la residència queda concretament al carrer Hospital número 64, allà on hi ha la Biblioteca de Catalunya. Correcte, allà molt cèntric. I una altra proposta musical, en aquest cas de tango, amb El Repique, serà a la Bàscula a les 8 i mitja. El centre cívic La Bàscula, que queda al carrer del Foc, número 132, allà a la zona de... Demagòria. Demagòria, sí, la zona franca. Exacte. I ja per acabar tenim un concert dels vespres de la UB, que fan uns concerts gratuïts, i en aquest cas avui és Maria Rodés. Serà a la Universitat de Barcelona a les 9 del vespre. Aprofiteu, Universitat de Barcelona, a la Gran Via 585, allà, a la plaça Universitat, Maria Rodés. És un encant de sentir-la, la veritat és que és una veu meravellosa. Val la pena, jo animo tothom a qui vagi. Doncs Marc, alguna d'aquestes coses farem aquesta tarda, demà ens ho expliquem. I tant que sí. Que tinguis un bon dia. Igualment. Adéu. Adéu. Vine a veure Cars 2 als millors cinemes de Catalunya. Els cinemes Furet D del Centre Comercial Esplau. Cars 2. Finn Mac Missile, intel·ligència britànica. Tom Mate, intel·ligència del montón. Compra les teves entrades als millorscinemes.com i viu una experiència increïble als cinemes Furet D del Centre Comercial Esplau. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste. I atenció, perquè a partir d'ara mateix... Welcome. Tots som Hamlet. Bon dia, Clara Mas. Ai, Clara, espera't un segon. Bon dia, que he obert el micròfon, que no era. Exacte. Dic, no la sento. Ai, ai. No, però estic aquí, avui aquí. Estic aquí. Avui eh? Sí, avui sí, sí, a l'estudi. Sí, sí, estic tan contenta. He vist com s'aixecava el taló, aquest sí. Taló que has muntat. Has vist? Bonic. Has vist? És xulo, eh? Bonic. De vellut vermell, d'aquells... Autèntic. Autèntic, autèntic de teatre. Autèntic de teatre, és home, que és una secció de teatre. Sí. Molt bé, David. Ho has fet perfecte i, a més, aquests dies que estem tan teatrals, doncs s'agraeix. És una mica teatre de titelles, això. Sí. Com que tenim aquí la finestreta petita... Sí, com un guinyol. Clar. Seria xulíssim. Bueno, preparem-ho això, eh? Per la següent temporada, David. I tant, i tant. Anem-ho preparant. Com et deia, aquests dies estan superplens de teatre i és que els que ens agrada, els que ens estimem el teatre, per nosaltres és un dels moments més feliços de l'any, perquè podem comptar amb milions d'espectacles, milions no ho sé, però centenars segur, d'espectacles que representen el Grec, sí, el Festival de Teatre de Barcelona per excel·lència. Bé, que a més, no només hi ha teatre, dansa, hi ha d'altres disciplines, hi ha música, sí, la veritat és circ, molt complet. Hi ha moltes arts escèniques diverses que es porten a terme a Barcelona aquests dies i per això estem contents i no ens atrapem a nosaltres mateixos de la quantitat de propostes que tenim. Avui us n'hem seleccionat dues i invertirem una mica la secció i al final farem una notícia important també del teatre, val, però la deixem allò amb redoble de tambores pel final, val, vale? Perquè és una molt bona notícia, però primer comencem per les recomanacions teatrals que us proposem per aquesta setmana. Una de les propostes que us portem aquesta setmana ve de la mà del país convidat aquest any al Festival Grec, és el país de Molière, de Víctor Hugo, de Sartre, el país, sens dubte, més estretament lligat a l'art dramàtic. Quin és, David? Seria França? França, per exemple. I és que part dels espectacles que proposa el Grec aquest any ens venen d'aquest país veí, de vegades estimat, de vegades odiat, però sempre interessant en les seves manifestacions artístiques. Així que una proposta de primera fila de parla francesa, però de factura catalana. Anem a la sala Atrium, al carrer Consell de Cent, tocant el passeig de Sant Joan, i descobrim una faula poètica a ritme de jazz. I és que així, jazz, però només amb una zeta, es titula el primer espectacle que us recomanem. Un espectacle de Kofi Kwaule, portat a l'escena per Raimon Molins, un dels directors artístics de la sala Atrium. Entre la faula poètica, com dèiem, el recital musical i l'himne a la dona treballadora d'avui en dia, el conte urbà de Kofi Kwaule ens acosta a l'univers d'un dramaturg que, com veiem pel seu nom, Kofi Kwaule, és de Costa de Marfil, però format a París, que ha dut el jazz a la mateixa estructura de les seves obres i l'ha convertit en l'espina dorsal de la seva poètica. Per tant, barregem teatre i jazz. Potser és per això que la protagonista d'aquesta peça, plena d'elements onírics, es diu Jazz, però només amb una S. Una dona que parla poc i viu una vida poc afalagadora, entre uns lavabos públics i una cambra de criada. Però, com que ella roman silenciosa, no té veu, la seva amiga parlarà per ella. Ens agafarà de la mà i ens portarà a recórrer un món urbà, el nostre, per què no, ple de violència, animalitat, un món terrible on, tot i això, també hi creix part de bellesa. I és que diuen que les flors de lotus més boniques creixen entre la deixalla més horrible. Mm-hmm. Un espectacle, doncs, teatral, però també musical, on la coreografia pren un paper essencial i on la música bressola els actors amb aquest jazz de fons que dansen i parlen al ritme que els músics en directe fan sonar per delit de l'espectador. La producció de l'espectacle és ben catalana. Des de les dues actrius úniques que representen aquest espectacle, que són la Txell Mañoses i la Mireia Trias, fins a la direcció artística i la direcció musical. Però el to, la sonoritat i el recorregut de l'obra ens portaran a descobrir el París més decadent i a la vegada més ple de vida que pugui existir. Un espectacle per no perdre's, com tot el que ha produït la sala Atrium des de la seva recent creació, que no fa ni un any, eh? Podeu veure i sentir aquesta particular jazz fins al 24 de juliol, com dèiem, a la sala Atrium de Barcelona. Aneu-hi perquè és una de les propostes que valen la pena. I també, amb aquesta especial menció al país convidat que aquest any és França, us presentem la segona recomanació de la setmana. I és una proposta que ens agrada molt, eh? Gairebé com un tractat de costums, se'ns presenta Regles, usos i costumbres de la societat moderna. text del francès Jean-Luc Lagarce, un dels autors contemporanis més representats a França actualment, i de direcció de Roberto Romei, un italià afincat a Barcelona. Tot i que els escrits d'aquest dramaturg, Lagarce, acostumen a destil·lar melancolia, aquesta peça adopta un estil còmic, per tal de reescriure amb dosis considerables d'ironia un manual de bones maneres escrit al final del segle XIX. Aquest manual del qual parlem i el qual Lagarce adapta es deia «Les règles du savoir vivre dans la société contemporaine», que vol dir les regles de saber viure bé dins de la societat contemporània. Escrit per una tal baronessa Staff i que va ser tota una referència sobre les bones maneres de fer en la seva època, a finals del segle XIX. Partint d'aquest material, Lagarce construeix un monòleg on formula una crítica aferrissada a una societat plena de regles, de normes i de lleis de bon comportament que ens condemna a escanyar les nostres pròpies existències i les nostres pròpies passions. Lagarce posa el text en boca del personatge d'una mestra d'escola que ens oferirà les seves lliçons de com afrontar els grans esdeveniments de la vida com il faut. El monòleg l'enfronta una actriu amb solvència contrastada sobre els escenaris, la Lina Lambert. I l'espai on es representa és una altra de les curiositats d'aquest espectacle, que per això també ho recomanem. I és que representarà només durant 3 dies, és a dir, des d'ahir i fins demà, per tant, teniu poc marge, sí, al Museu Picasso de Barcelona. Ostres. Una de les sales del Museu Picasso de Barcelona. Per tant, una peça que ve de finals del segle, de finals del segle XIX, situat en un context bé gòtic, però envoltat de peces també d'aquesta època, de finals del segle XIX i principis del segle XX. Per tant, una ambientació que ens porta a apropar-nos al text de Lagarce d'una manera molt simpàtica. Al Museu Picasso. Museu Picasso, allà al carrer Montcada. Exacte. Doncs bé, aquestes eren les nostres dues propostes, totes relacionades amb aquesta vegada amb el país convidat, que és França, i acabarem, com dèiem, amb una notícia d'allò, importància, de redoble de tambores. Molt bé. Ho dic, puc dir-ho. Ahir, dilluns, dia 4 de juliol, es va presentar a la nostra ciutat el Barcelona Internacional Teatre. Barcelona Internacional Teatre. Sí, BIT. BIT. BIT, que no té res a veure amb els ordenadors. Ni res. Res a veure. I us preguntareu, però què vol dir això? Que hi ha un altre teatre a Barcelona? Que s'han aixecat el taló d'un altre teatre a Barcelona? No. Que ja n'hi ha molts de teatres a Barcelona, sí, i aquest any n'hem descobert moltíssims, eh? Ja sembla que no n'hi hagi cap més. Que no n'hi càpiga cap més. Doncs pels que no ho sapigueu, no va gens per aquí la cosa, eh? I és que el Barcelona Internacional Teatre és una marca, un segell que portaran totes les creacions fetes des de Barcelona per promocionar-les a l'estranger. Ah, és com una mena de denominació d'origen. Exacte, com una mena de garantia de denominació d'origen o de qualitat certificada, sí, alguna cosa per l'estil. Tot i això, el Barcelona Internacional Teatre no només serà una empremta damunt d'un espectacle, aquest segell del qual parlàvem, sinó que el Barcelona Internacional Teatre pretén ser també un centre de producció i creació escènica, amb la vocació d'exportar el talent dels creadors catalans doncs fora d'Espanya. I qui serà el director d'aquest projecte, us preguntareu. Sí, qui és el que estarà al capdavant d'aquest projecte nou, que és important perquè fa referència al teatre, òbviament, però sobretot perquè farà que es parli i que es moguin moltes, sí, coses dins del teatre. Recordeu que fa uns dies parlàvem que a Calixto Vieito se li acabaven els dies al Teatre Romea, sí, com a director artístic? Sí, sí, sí. Doncs ja ho tenim. Apa! L'Inquiet Vieito s'ha posat al capdavant d'aquest projecte ambiciós, molt ambiciós, d'altra banda. I no en va, el Vieito, ja que ell té un peu a l'estranger i una altra casa, a Barcelona. Mm-hmm. I això pot ser bo per reforçar les relacions entre el teatre d'aquí i el teatre d'allà. I fer, per tant, més permeable la creativitat entre països europeus, que al final d'això es tracta el Barcelona Internacional Teatre, aquest segell. I quina serà la seu d'aquest projecte, us preguntareu. Clar, és veritat. On estarà ubicat aquest projecte? Doncs en un dels espais també dels quals hem parlat més darrerament, ja que està patint una profunda transformació que la convertirà aquest espai en un dels més grans espais de creació teatral. Vam parlar-ne fa unes setmanes. Estic parlant de la fàbrica Fabra i Coats. Ah, molt bé. Un dels espais més prometedors de la ciutat, esperança de l'afiançament del territori teatral català, la investigació, la creació, la promoció i, per què no, la mobilitat. Un espai amb moltíssims metres quadrats, tots dirigits a l'espectacle, per tant, una superbona notícia. Amb la qual acabem i rematem aquest penúltim programa de curs, David. Doncs, Clara, t'esperem la pròxima setmana a l'últim programa. Vinga. Que tinguis una bona setmana. Igualment a vosaltres. I a tots vosaltres dir-vos que tornem demà a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, en línies obertes. Salutacions del vostre amic David Morales.